شب اسرا کے دلہا پیدا درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکا یا صرف چار اشعار استاد جی کی دعائیں لب کھولتے ہیں مدحتے سرکار کے لیے لب سکے تو مل کے پڑھنے لب کھولتے ہیں مدحتے لب کھولتے ہیں مدحتے سرکار کے لب کھولتے ہیں مدحتے سرکار کے لیے ہم جی رہے ہیں سید ابرار کے لگے ہم جی رہے ہیں سید ابرار کے لگے عرض و سما بنا دیا سب کچھ ہے دو جہان کے سردار کے لیے سب کچھ ہے دو جہان کے سردار کے لیے سب کچھ سب کچھ سب کچھ سب کچھ ہے دو جہان کے سردار کے لیے مدت سے مرتضی ہے میری چین چشم انتظار مدت چھ مرتدی ہے میری چشم انتظار محبوب دو جہان کے دیدار کے لیے محبوب دو جہان کے دیدار کے لیے اور مکتا ہے نسبت ضروری روزہ اقدس ہو گئی نسبت ضروری روزہ اقدس ہو گئی لاکھوں سلام اس در و دیوار کے لیے لاکھوں سلام اس در و دیوار کے لیے لب کھولتے ہیں مدحتے سرکار